Schodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin. Suplement diety Trisulin to aż trzy ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 17 sierpnia, minęła już 10. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Alert pogodowy dla 9 województw. Przed silnymi burzami ostrzega Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Wypadek na torach w Sopocie, zginął mężczyzna. Najnowsze informacje ma nasz reporter. A za chwilę też o tym, że żubr to polski towar eksportowy. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed burzami w centrum i na południu kraju. Burzom towarzyszyć będzie ulewny deszcz i silny wiatr. Możliwe są podtopienia i przerwy w dostawie prądu, ostrzega RCB. Alert wydany został do mieszkańców 9 województw. Łódzkiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego, częściowo dolnośląskiego, mazowieckiego i wielkopolskiego. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina, by w czasie burzy unikać otwartych przestrzeni i zabezpieczyć przedmioty, które mogą zostać porwane przez wiatr. Mamy nowe informacje w sprawie wypadku na torach w Sopocie. Pod kołami pociągu Intercity zginął młody mężczyzna. Jak nieoficjalnie ustalił Grzegorz Armatowski, mógł on zostać wepchnięty przed nadjeżdżający skład przez innego mężczyznę. Do wypadku doszło około 5:30 na dworcu głównym w Sopocie. Pociąg Intercity, który jechał z Gdańska do Szczecina, potrącił młodego mężczyznę. Ten zginął na miejscu. Początkowo śledczy podejrzewali, że to wypadek lub samobójstwo, ale nowe światło na sprawę rzuciły relacje świadków i maszynisty lokomotywy. Według nich młody mężczyzna został popchnięty przez inną osobę stojącą na peronie. Podkomisarz Lucyna Rekowska z Komendy Miejskiej Policji w Sopocie potwierdza, że w związku z tą sprawą zatrzymany został 20-latek. Nie chciała mówić o żadnych szczegółach. Okoliczności tragedii badają na miejscu policjanci i prokurator. Jeśli potwierdzą się te wstępne ustalenia, niewykluczone, że 20-latek usłyszy zarzut zabójstwa. Wówczas grozić mu będzie nawet dożywocie. O ruch pociągów dalekobieżnych w Sopocie jest utrudniony, jeżdżą po jednym torze. Ukraińcy przesuwają się na południowy wschód od Sudży w rosyjskim obwodzie Kurskim. Ukraińska ofensywa rozpoczęła się prawie 2 tygodnie temu i przynosi Ukraińcom kolejne sukcesy. Jednocześnie trudna sytuacja jest w Donbasie, gdzie to Rosjanie prowadzą ofensywę. O postępach ukraińskich żołnierzy w obwodzie Kurskim raportuje głównodowodzący ukraińskiej armii generał Oleksandr Syrski. Na niektórych kierunkach przesuwamy się od 1 do 3 kilometrów w stronę przeciwnika. Ukraińskie wojska w ostatnim czasie zajęły wieś Borki na południowy zachód od miasta Sudża. Dowództwo ukraińskich sił powietrznych opublikowało z kolei nagranie dokumentujące zniszczenie mostu na rzece Sejm w obwodzie Kurskim. Zdaniem ekspertów to element operacji mającej za zadanie okrążenie sił rosyjskich. Rosjanie tracą swoje terytorium, ale nie rezygnują z prób zdobycia Donbasu. Według portalu Deep State ostatniej doby przesunęli swoje pozycje o kilkaset metrów w kierunku ukraińskich miast Pokrowsk i Toreck. Paweł Buszko, Polskie Radio. Tragiczny wypadek na drodze wojewódzkiej 171 pod Szczecinkiem. Na odcinku Grzmiąca przystawy dachował samochód osobowy. Podróżowały nim 4 osoby, mówi Anna Matys z policji w Szczecinku. Policjanci zastali pojazd na poboczu, który dachował. W tym pojeździe podróżowało 4 mężczyzn. Jeden z mężczyzn poniósł śmierć na miejscu. 2 osoby wypadły z pojazdu. Przy 3 mężczyźnie służby prowadziły reanimację. Niemniej jednak mężczyzna poniósł śmierć na miejscu. Teraz policjanci pod nadzorem prokuratora rejonowego pracują na miejscu, zabezpieczając ślady. Wyjaśniamy nie tylko okoliczności tego zdarzenia, ale również tożsamość mężczyzn. Droga wojewódzka nr 171 w miejscu wypadku pod Szczecinkiem wciąż jest zablokowana. Żubry to polski towar eksportowy, tak mówi profesor Rafał Kowalczyk z Polskiej Akademii Nauk. Naukowiec pracujący w Białowieży przypomniał w Trójce, że Polska odegrała kluczową rolę po I wojnie światowej w odtwarzaniu populacji żubra w Europie. Rafał Kowalczyk mówił na naszej antenie, że teraz te zwierzęta trafiają do kolejnych krajów, w tym na Półwysep Iberyjski. W ostatnich latach tworzone są też populacje w innych krajach Europy, w Niemczech na przykład, czy w Rumunii. Ostatnio żubry trafiły również do Bułgarii, czy na Łotwę. Portugalia być może nie jest najlepszym miejscem, dlatego że wiemy, że żubrów nigdy na Półwyspie Iberyjskim nie było.

Za sterami radiowej konsoli Agnieszka Łukasiewicz, nad audycją czuwa Michalina Bieńko, a przed mikrofonem Martyna Matwiejuk. Dzień dobry Państwu. Zaczynamy nasze sobotnie spotkanie od doskonale, myślę Państwu, znanego utworu, który skończył już dwie dekady, ale z początkiem tego roku zyskał drugie życie dzięki filmowi Saltburn, a na falę ponownej popularności wyniósł go cover pewnego australijskiego duetu. Royal Madel i Otis Pawlowicz, czyli australijski duet Royal Otis z coverem utworu Sophie Alice Baxter. Murder on the Dance Floor śpiewaliśmy na początku lat 2000, a dzięki chłopakom z Sydney śpiewamy i dziś. To wersja tej właśnie znakomitej piosenki rozpędziła ich karierę, która owocuje teraz bogatą trasą koncertową. 7 listopada będzie można usłyszeć duet Royal Otis w Warszawie. Dzisiejszą playlistę, którą dla Państwa mamy, w dużej mierze podyktowała temperatura, a mówiąc precyzyjniej, chłodna północ Europy, o której będziemy mówić w Trójce po godzinie 11. Nie zabraknie też muzycznych nowości, pojawi się także kilka znanych głosów. A na dobre to przedpołudnie rozpoczynamy od londyńskiego postpunku. W nim zgrzytające gitary wystąpią tuż obok połamanych dźwięków saksofonu. Całość jest bardzo wciągająca. More Heat, tak zatytułowany jest kolejny singiel, którym zespół Dead Letter zapowiada swój długo grający debiut. Świat jest brutalny, ale przecież nadal zakwitają wiśnie. To jest ich dewiza. Za niecały miesiąc ukazuje się płyta wyprodukowana przez Jima Abyssa, znanego ze współpracy m.in. z Arctic Monkeys czy Adele. Nie wiem, ile stopni wskazują w tym momencie u Państwa termometry, ale zespół Dead Letter zdecydowanie tę temperaturę podniesie. overflow, wretched, overwretching, with a grimace hard to replicate. A show that this is wanted takes a deeper dip into the pot, an urge bounce upon like a meteor collision. Countenance reads poorly as a turn is taken to spit all the bile that's risen up and filled them up like feathers in a pillow. Put on those shades because your eyes can speak a thousand words, a thousand moans reserved. Don't want to give the game away. He's an outsider, but he's been inside for hours. She's a believer that with perseverance things can change. More heat, more heat, more heat. More heat, more heat, more heat. They manifest the doomsday on moves doom-wise. The intro to that keeper shows a segment that is brought to mind. A scalpel pierces flesh and here we have it, people. The place is now a jigsaw, many pieces misplaced ever to be found. We wrześniu ukazuje się debiutancki album grupy Dead Letter, na nim więcej takich szalonych dźwięków. My w tej audycji bardzo lubimy podróżować, dlatego teraz przeniesiemy się z Londynu o kilkanaście kilometrów od centrum Los Angeles, gdzie pomiędzy wzgórzami San Rafael i San Gabriel w takim śródziemnomorskim klimacie leży Pasadena, kalifornijskie miasto, w którym dokładnie 30 lat temu urodziła się wokalistka, która w wieku 13 lat chwyciła za gitarę i w zasadzie od tego czasu z muzyką się nie rozstaje. Jej znakiem rozpoznawczym są szczere, autobiograficzne, no niezwykle osobiste teksty i bardzo delikatny wokal. Phoebe Bridgers, bo o niej właśnie mowa, ma bardzo oddanych fanów i nic dziwnego, bo kolejne płyty nie zawodzą. Dziś ta amerykańska wokalistka kończy 30 lat, a przed nami jedna chyba z jej najpopularniejszych piosenek. Feel troszkę się trzeba było uspokoić po tym londyńskim postpunku. To było słodko-gorzkie pożegnanie Phoebe Bridgers z jej dawną miłością Motion Sickness z jej debiutanckiej płyty Stranger in the Alps. Albumu, który otwarcie opowiada o tym, jak pojedyncze wydarzenia, pojedyncze przejścia w naszym życiu na długo wpływają na relacje z innymi ludźmi. Phoebe Bridgers kończy dziś 30 lat. A na zegarach 22 minuty po godzinie 10 to jest czas na nowość od grupy The Smile, zespołu utworzonego przez członków zespołu Radiohead oraz przez znakomitego perkusistę Toma Skinnera. Ci z Państwa, którzy mieli okazję usłyszeć The Smile na żywo, być może znają nieco inną wersję tego utworu, który przed kilkoma dniami pojawił się w streamingach i w sieci. W wersji studyjnej jest zdecydowanie bardziej transowo pulsująca ta piosenka i niezmiernie mi źle z tym, że nie mogą Państwo zobaczyć teraz wideoklipu słuchając tej muzyki, bo został on stworzony naprawdę w mistrzowski sposób. Trochę w nim z komiksu, trochę z Matrixa. Można się przenieść do zupełnie innych cyfrowych światów. No ale najważniejsze chyba jest to, że muzycy grający przecież od tak wielu lat zachowują świeżość pomysłów. Jeden z komentarzy, które w ostatnich dniach pojawiły się pod tym teledyskiem, brzmiał mniej więcej tak, że nigdy nie wiemy, czego się po was spodziewać. I to dlatego jesteśmy z wami. Nadal 31 lat później, nasłuchając tej muzyki, patrząc na towarzyszące jej obrazy, można pomyśleć, że to dopiero nieśmiało rozkręcający się początek. The Smile. Means nothing. You don't get. Już prawie pół godziny po 10:00. Spokojnie płynie ta sobota i bardzo dobrze. Jeśli trochę Państwo odpłynęli z The Smile, to zapraszamy z powrotem do domu, a w każdym razie do domu, o którym opowiada artysta, jakim jest Mariusz Ziska, czyli jeden z najpopularniejszych farerskich głosów. Muzyk pochodzący z Wysp Owczych, o których rozmawiać będziemy po południu w programie trzecim Polskiego Radia. Część jego tekstów powstaje w języku farerskim, o którym też powiemy, część w języku angielskim i taka próbka właśnie przed nami. Najbardziej poruszająca i chyba dobra na początek poznania tej twórczości wydaje mi się piosenka zatytułowana po prostu Going Home, w której Ziska śpiewa o tych rzekach tańczących wśród gór, o niesamowitych kolorach, jakie przybierają Wyspy Owcze w zmieniających się porach roku. Takie odizolowane nieco, smagane wiatrem na północy Atlantyku, takie właśnie Wyspy Owcze są. O nich będę dziś rozmawiała z Kingą Eisturland, ale najpierw niech przemówi muzyka. The greeting clouds, the naked hills are calling. Storms feel soft, hard rain is falling. The colors of home sets us all in motion, carried by winds across the ocean. I'm going home, I'm leaving all my sorrows. I'm going home, I'm leaving all my sorrows. And the longing for tomorrow. The rivers they run, dancing down the mountains, turns to waves in seas of blue emotion. Water is cold, but soft and kindly given. Life to all, embraces all the living. Zostawiam wszystkie smutki za sobą i zmierzam do domu. Tak śpiewa Pfarrer Mariusz Ziska. Może ktoś z Państwa wraca właśnie do domu i też to w tym momencie odczuwa. Nawet jeśli ten dom ma mało wspólnego z chłodnym miasteczkiem na północnej wyspie, to przecież to poczucie ulgi, spokoju jest takie samo. O Wyspach Owczych i innych chłodnych kierunkach dziś więcej w audycji Swoją Drogą. Jeszcze do godziny 11 mnóstwo piosenek, które w kolejce cierpliwie czekają na to, by Państwa poruszyć. A ta, która za moment, no to taki utwór, któremu myślę ciężko się oprzeć. 33 lata temu zarejestrowany został jeden z najsłynniejszych teledysków w historii popkultury. Pomysł na niego był banalnie prosty. Słowa i muzyka, cóż, raczej także. Natomiast jak się później okazało, był to klucz do sukcesu tej piosenki, która niosła i pewnie nadal niesie całą emocjonalność związaną z dojrzewaniem, z młodością, buntem, złością i wszystkim tym, co się w nas kotłuje i próbuje wyjść w każdy możliwy sposób na pewnym etapie życia. Dzisiaj to jeden z najczęściej odtwarzanych wideoklipów w historii telewizji, a mowa o teledysku oczywiście do utworu Smells Like Teen Spirit grupy Nirvana. W klipie rządza całkowitej anarchii dopada licealistów podczas początkowo niewinnego tylko koncertu, który zorganizowany jest w ramach Akademii Szkolnej. No myślę, że wielu z Państwa doskonale zna te obrazy. Znamy też tę muzykę, dlatego wybrałam na dziś wersję tej piosenki, która jest naprawdę przeszywająca, która jest mistyczna, tajemnicza, która ma w sobie coś pierwotnego. No i wychodzi ze stylistyki grunge'owej, która też jest bardzo sprecyzowana, zakorzeniona w konkretnych czasach. Ten utwór, który przed nami kilkanaście lat temu zarejestrowała Patti Smith. I ilekroć go dzisiaj słucham, to tak samo wydaje mi się właśnie niepokojący, przeszywający, ale ciągle też fascynuje ta drzemiąca w nim energia. Patti Smith dodaje swoją melodeklamację, co jeszcze wzmacnia siłę rażenia tego utworu. Zresztą proszę tylko posłuchać. Load up on guns, bring your friends. It's fun to lose and to pretend. She's overboard, myself assured. I know, a dirty word. Hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello. With the lights out, it's less dangerous. Here we are now, entertain us. I feel stupid and contagious. Here we are now, for this gift. I feel blessed. A little group has always been and always will until the end. Hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello. With the lights out, it's less dangerous. Here we are now, entertain us. I feel stupid and contagious. Here we are now, entertain us. I'm a mulatto, an albino, a mosquito, my libido. Yeah. And I forget just what it takes, and yet I guess it makes me smile. Found it hard, it's hard to find. Oh well, whatever, never mind. Hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello. The empty hand of innocence transfusing street of the sorrows and children of the wood hounded, shredding all veils, unwinding all sheets. Dead world droning, overturning tables laden with silver sacrificial birds beating goatskin drums, advancing with hands outstretched, and we keep filling them with mercury, nitrate, asbestos, baby bombs blasting blue, scavengers picking through the ashes, children of the mills, children of the junkyards, sleepy, illiterate, fuzzy little rats, horned paint sniffing, stoned out of their shaved heads, forgotten, foraging, mystical children, foul mouthed, plessy-eyed, hallucinating. Dziewiętnaście minut do godziny 11:00. Za nami Smells Like Teen Spirit w wersji Patti Smith. 33 lata temu nakręcono teledysk do oryginalnej wersji grupy Nirvana. A przy okazji Dave Grohl niedawno w Polsce na koncercie Foo Fighters. W doskonałej formie, z doskonałym humorem. Bardzo długi i bardzo satysfakcjonujący, myślę, fanów to był występ. No ale nie zaglądamy już dłużej w przeszłość. Będziemy dziś w audycji rozmawiać o rosnącej popularności chłodnych kierunków wakacyjnych. I w związku z tym sporo muzyki z północy mam dziś dla Państwa. Nie wiem, czy słyszeli Państwo o takim gatunku jak Nordicana. Czyli taka Amerykana, tyle że nordycka. Utwory czerpiące z country, z folku, ale komponowane współcześnie i opowiadające o dzisiejszym świecie. Przyprawione tylko nieco północnym śniegiem, posypane gwiazdami nordyckiego nieba. Taką gwiazdą Nordicany jest z pewnością debiutująca 5 lot temu Lou Jen, czyli Liv Miranda Solberg, na co dzień tworząca w Oslo. No i przed nami jej utwór Better Woman. I said turn yourself around, take a long hard look at me. We deserve to work this through. This isn't who we wanna be. And you say, what does it matter? We'll both regret it anyway. Can't trust our emotions in the end. And I say, all I am to you. This might be fuel to your fire, but you have got to feed me too. And you say, come on love, come lay down with me. You're already fast asleep. You have given up on us. So I am giving up on me. And I know I've lost this fight long before it has begun. And yet I czyli norweska artystka, a jeśli o muzyce z północy mówimy, to nie może zabraknąć i reprezentacji islandzkiej. Oczywiście wyspa słynie ze znakomitej sceny alternatywnej, której twórcy przedostali się do mainstreamu, jeśli mogę tak przekornie tych słów użyć. Jednym z najpopularniejszych pewnie obok Björk, grupy Kalio, Sigur Rós, Olafura Arnaldsa będzie Asgeir, czyli muzyk wydający po prostu pod swoim imieniem. W języku islandzkim trochę inaczej się tę nazwę wymawia, ale daruję państwu, nie będę krzywdziła tego pięknego języka. Jak to w przypadku islandzkich twórców, dużo przestrzeni w tej muzyce, nawet jeśli zdawać by się mogło, że gęsta jest ona od instrumentów. Potrafią to jakoś zrobić. I know this room. clouds are crawling down the mountain. Can't see where one ends and the other begins. Jeszcze jedna interesująca nowość tej soboty w Trójce. Dalej będziemy na północy w jednym z moich ulubionych krajów, a jest nim Szkocja, ze swoim siąpiącym deszczem, z odizolowanymi posiadłościami, ze zgniłozielonymi wzgórzami, znakomitymi ciastkami maślanymi. Polubiłam Szkocję i Szkotów bardzo szybko i trudno mi nie lubić także tamtejszej sceny muzycznej. Dziś zagramy utwór z płyty, którą dosłownie wczoraj wydał Hamish Hawk, pochodzący z Edynburga, 32-latek, dojrzewający muzycznie na twórczości grup takich jak Pixies czy Franz Ferdinand, których koncerty zresztą później supportował. Nancy Dearest to jeden z trzech singli promujących album A Firmer Hand. Who needs heaven? From my ivory tower the view's crystal clear, so I ask you, who needs heaven? When all my messages get sent up here, and if you need me, I'll be lying down without a darling left to kill. Do you feel me? Me in the agony I can't conceal. Here's Nancy, dances past me. Here's Nancy, dances past me. Every night caves in, every echo looks at me askance, every hole I'm in. Hades hovers over the entrance, and if you ask me, a glance at the past, a mass of bridges burned, if you ask me. See, no one does, less than heard, less than learned. Here's Nancy, dances past me. Dearest Nancy, dances past me. Give me a chance to curl the pigeon in. This isn't cruel. Once too much the crown is left to reinvent the chain. past me. Widziałem studnie pustki i już się nią nasyciłem. Piosenka o poszukiwaniu obecności, bliskości. Hamish Hawk w Trójce. Za 5 minut najważniejsze informacje z Polski i ze świata, a po godzinie 11 zabierzemy Państwa na wyspę, a w zasadzie archipelag gejzerów, wulkanów i lodowców. Odwiedzi nas Ewelina Leszczyńska, filmoznawczyni, która pewną część roku spędza na Islandii. A jak brzmi islandzkie elektro? Te dźwięki już teraz na antenie programu trzeciego. All the right reasons, all the wrong hours, you keep on watching. Watching the seasons, all the right reasons, all the wrong hours, you keep on watching, watching the seasons. Zapraszamy do reklamy.